سرف ماہ رمضان کی ہے، رخصتب ماہ رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، رخصتب رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، غم مدینے کئی تیم دے دو، غم مدینے کئی تیم دے دو، مدینے کا عید میں دے دو میرے آقا، مدینے کا عید میں دے دو میرے آقا، مدینے کا عید میں دے دو میرے آقا، مدینے میں دے دو، صفائے غوث شاہ سمانا، اب گھڑی ہائے رخصت کی آئی، اب گھڑی ہائے رخ کی آئی، رمضان سے ہوگی جدائی، اب گھڑے آئے رخ سس کی آئی، اب گھڑے آئے رخ سس کی آئی، دے دو ہمیں مدینے کا، دے دو ہاں دے دو ہمیں مدینے کا، دے دو مجھ کو عید میں شاہ زمانہ، مجھ کو شاہ زمانہ میرے آقا، مجھ کو عید میں شاہ زمانہ میرے آقا، دے دو اب غم مدینے کا، دے دو میرے آقا، دے دو اب غم مدینے کا، دے دو اب غم مدینے کا، دے دو مجھ کو عید میں شاہ سما، لاڈلی فاطمہ کا واسطہ سو محمد رضا کا، واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، واسطہ لاڈلی فاطمہ کا، کو دیوا اپنا بنانا، مجھ کو دیوا اپنا بنا، رخ سب ماہ رمضان کی ہے، سب ماہ رمضان کی ہے، عید یا مصطفیٰ آ گئی ہے، غم مدینہ